पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम। देखो सिद्धांत वास्तव में निर्मूल निरहंकार है। दूसरा अध्याय गया है, बारहवा अध्याय में गया है। निर्मूल निरहंकार सशांति में गच्छति निर्मूल निरहंकार समुख पक्ष में। तो निर्मूल निरहंकार होना है। और इसमें एक बात बताओ ऐसी जो अपने व्यवहार में ये बात आ जाए, निर्मम और निरंकार हो जाए। एक कहानी कहा गई, कहानी हर एक बात समझ सके, बाबी भी सोच सके, स्त्री भी कम पढ़े लिखे भी कहानी समझ जाए। आज वो बात आ गई याद हुई, वो कहते हैं भाई बात सुने में ये बहुत बार कही है, पर बहुत बार आपने सुनी है, अब फिर भी मैं कह देता हूं अब नई बात कब से लावे। हमारे पास नई तो रहते ही, पुरानी बात आई है। एक बात आती है कि एक शेठ थे, उसे सात बेटा थे, तो ऐसा पुण्य था, धर्म था, आपस में प्रेम था, घर का काम प्रायः स्त्रियां ही करती थी। अच्छे धनी होने पर भी नौकर कम रखते थे और आपस में प्रेम से बर्ताव करते, सब काम करते। छोटे भाई का ब्याह हुआ तो छोटे ब्याह में छोटी बहू आई, तो छोटी बहू थे अच्छे बाप की बेटी, तो बाप ने अच्छी शिक्षा दी कि भाई कहीं भी जाओ त्याग की बड़ी भाई में माँ है। जैसे कहने मेरे मुमो निरहंकार, ममता भी ना हो अहंता भी ना हो, उसको शांति मिलती है। और गीता में यहाँ तक कहा है निर्मम और निरहंकार हो जाए तो ये सब ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति हो जाती है, परमात्मा में स्थिति हो जाए उसकी। तो ऐसी बात है जो मैंने बहुत सिखाई थी अच्छी। तो छोटे बालकपन से सीख होती है, वो भीतर बैठ जाती है बात। बड़ी अवस्था में बातें याद करते हैं तो उतनी नहीं बैठती जितनी बाल्यावस्था में बैठती है। तो उसे ठीक जसी हुई बातें थी, तो वह सासरे गई रहने लगी तो छह बच्चे छड़ी उसे। तो जैसा जैसे काम करे रसोई बनावे, रसोई बनावे तो उसने देखा कि मैं भी रसोई बनाऊ। तो एक दिन अपने स्नान करके अच्छे नए कपड़े पहन करके अब ससुर जा बैठी। सबसे पहले वो जैसी बारी थी वो जेठानी आते ही मैं बजाऊ और हाथ जुड़ा कि आज मेरे को बनाने दो, आज से मैं बनाऊंगी। उसने अच्छी रिश्ते बनाई, सबको भोजन कराया, तो लोगों ने कहा भी आज तो रसोई भी बड़ी सुंदर बनी, बड़ा इच्छा बनी, महिमा करने लगे और वह उत्साह से करने लगी। देखो जो काम किया जाए वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, भगवान की सेवा से उन्हें किया जाए तो वो भगवान की सेवा हो जाती है। भगवान के सामने काम करना है वो भगवान की सेवा है, उससे भी बढ़कर की सेवा ये होती है जो भगवान के जनों की सेवा की जाए, उससे भगवान जारी राजी होते हैं। तो कुटुम्ब सब के सब जितने हैं सब भगवान के हैं, महिमान सो जीव लोग परमात्मा के अंश है, छोटे बड़े जितने जो प्राणी है सब के सब भगवान के अंश है। तो वो इस भाव से उसने रसोई बनाई, तो सबने कहा भाई रसोई अच्छी बनी। तो दिन में उसकी सास जाकर के कमरे में कहने लगी कि देख बीने तुम अभी ही छोटी है और अभी आई है, तेरे को रसोई बनानी चाहिए, रसोई बनाने तेरे छज चढ़ी है तेरी। तो तीन दिन से बारी आती है रेन मरते है तेरे को नहीं बनाई तो रह रही है। तो वह बोली कि माँ जी देखो आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, साधुओं को भोजन कराते हैं, क्यों कराते हैं? क्या उनका तो पुण्य होता है, तो घर वालों को भोजन कराने पाप होता है? दोष लगता है कोई दोस्त नहीं लगता, अन्न आपने घर का, सब चीज आपने घर की, मेहनत मैं करूं तो इतना पुण्य तो मेरे को होगा ना। तो भोजन कराने से पुण्य होता है, सबकी तृप्ति होती है, उससे बड़ा पुण्य होता है, इस वास्ते ये मेरे को करने दो। सासू ठीक बात उन्होंने बताई, तो सासू की चची की बात बड़ी बढ़िया कहती है, हम देखते हुए छोटी बहू है ये पर इसकी बुद्धि बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर बात कहती है। तो मैंने कह दियो अब दूसरे समय में मदद हुआ तो सासू जा बैठी रसोई में, वाकई रसोई में बनाऊ। तो वे जेठानिया गए में बहुआ कह रही है कि आप वृद्ध रसोई बनाओ ठीक नहीं है, हम लोग बनाओ। तो वे माजी बोले कि देखो तुम छोटी हो, शरीरों का तो भरोसा नहीं है, परंतु प्राय देखते हैं कि छोटी अवस्था वाले तो कई दिन बनाएंगे, हमारी अवस्था हुई बड़ी तो हम मर जाएंगे, तो फिर हमारे को मौका कहाँ मिलेगा सेवा करने का? मौका हमारे को मिलेगा ही नहीं, क्यों तुम सब काम करती हो, इस वास्ते हमारे को कहने दो, क्योंकि काम करना है, दुनिया की सेवा करनी है, उसे कितना पुण्य होता है। यानी ये छोटी बहू आई है ये बड़ी होशियार है, तुम्हारा सबका पुण्य ले लेती है, सबको भोजन कराती है, सबको आराम देती है, सुख पहुंचाती है। तो जो सुख पहुंचाता है, आराम पहुंचाता है, दूसरों की सेवा करता है, उसका अंतर शुद्ध होता है, भगवान भी राजी होते हैं। तो इस सेवा करनी अच्छी बात है, सबको दुख देगी, इस वास्ते मैं करूंगी। अब आम बात है जो पहले आकर बैठ जाए रसोई में वही बना हुआ तो खटपट हुई, तो खटपट हुई तो विचार किया कि भैया बारी मान दो, बारी बांधे बिना ठीक नहीं रहता, तो बारी बांधी तो बारी आठ हुई, तू कर तू रसोई में छह बारी हुई, और मैं करूं आठ बारी हुई, एक रसू हो गई, एक छोटी बहू हो गई, चार दिनों से बारी आवे। तो इस तरह से बारी बांधी, चार दिनों से रसोई रसोई बनावे, बड़े उत्साह से सब काम करे। तो छोटी बहू ने समझा कि भाई मैं काम करूं रसोई में बनाऊ, पर हमें तो चार दिनों से बारी आवे, क्योंकि आठ होने आठ चार दिन बीत जाए। तो उसने सोचा, अपने पति से कहा कि एक हमारे घटी ला दो, आटो में पीसा करूं, जो मैंने घटी ला दी थी, पर आटा पीस करके और स्वयं जाकर रसोई बनाई, हाथ का पीसा हुआ आटा जो कल में पीसते हैं उसमें वो जल जाता है, जल्दी जल्दी पीसते हैं ना, वो गर्म गर्म आता है, इकट्ठा बोरी में किया जाए तो उसमें गर्मी से आटा खराब हो जाता है, उतना कहा पर वो आटे में वैसा मिठास नहीं जाता, परंतु मैं हाथ से पीसा कभी मिठास पूरा रहा। तो कहते आज तो घर का ही और तरह का है, बड़ा अच्छी बात है, किसने बनाया है, छोटी बहू ने बनाया, तो बड़ी है छोटी तो बहुत अच्छी है। दूसरे दिन फिर वैसे आटा पीस तैयार कर दिया, तो सासू ने पूछा कि देखो बहनी अपने पैसा की कोई कमी नहीं है और पीस पीस आटा आ जाए, तुम क्यों पीसवाद सो, साधारण घर में आदमी अपने पीस रहे हैं, अपने से पैसा बहुत है हो जाए। वह बोली कि मैं पैसों की दृष्टि से नहीं पीसती हूँ, भाई पैसा नहीं लगे अपने पीस ले, मैं पैसों की दृष्टि से नहीं पीसते हूँ, मैं पीसती हूँ कि मेरी सेवा बन जाए, अब रसोई कोई भी बनावे आटा तो मेरा ही होगा, मेरा ही होगा ना, ये तो आशा मेरा ही है, इस वास्ते मैं आटा पीसती हूँ, रसोई कोई बना हो आटा हमारा ही रहेगा। तो फैशन बात तो बढ़िया कही है, तो भी अपने घटी मंगाओ, दूसरी जेठन लेने के भी अपने भी घटी मंगाओ, तो दो दो ढाई साढ़े ढाई शेर शेर पीस देवे, अब इतना तो करें क्या, इतना तो काम होता नहीं। तो उन्हें कहा ऐसा नहीं था, अब बिक्री ना दो आप तो बेच दो, परंतु हमें काम तो करना है, सबकी सेवा करनी है, तो सेवा करने से फायदा होता है। गीता में जो कहा निर्ममो निरहंकार, तो काम धंधा करता है उसे अहंकार कम होता है, काम धंधा नहीं करता वो अहंकार अभिमान रहता है, और खटकर काम करे निर्मम होता है, निरहंकार होता है, अपनी ममता छोड़ करके, अहंता छोड़ करके, अभिमान छोड़ करके सरलता से और काम करता है तो उसका काम ठीक होता है। तो सबके से वो काम करे आटा पीसने लगे, तो अब क्या किया कि एक बर्तन मानने वाली एक स्त्री आया करती, वो सब बर्तन मानती करती और अंत में रसोई दे देते, वो अपनी भोजन करती सो जाएगी। तो वो छोटी बहू ने क्या किया कि एक राख का खाना कोना लेकर के पीछे पैसे ही बैठ गई, अब कोई आ उसकी थाली मांजे, गिलास मांजे, कटोरी मांजे, वो मांज कर बहुत साफ अच्छे से शुरू करा दे, उत्साह से सेवा करने में जितना अधिक उत्साह होता है उतना काम उसका बढ़िया होता है, और बाहर समझ कर काम किया जाए तो उतना अच्छा नहीं होता, क्यों बाहर है आफत आफत आती है, मगर उसका भाव था कि सबको आराम पहुंचे वो बढ़िया चीज है, इस वास्ते वो मानते थे। अब भोजन कोई करता है तो भोजन करता है, सासू ने समझा भाई ये तो बढ़िया देवी है, सासू बैठी है मैं मानूंगी, कहो माँ जी आप क्या मानोगे, सासू ने उसको समझाया देख बहू बर्तन मारने से कपड़ा खराब हो जाता है, कपड़ा खराब हो जाता है वे धोना पड़ता है, पैसे तो उतना लग जाता है, इसमें क्या फायदा है। तो उसने कहा माँ जी आपने सुना है नहीं, महाभारत में कथा आती है सबसे पहला पूजन भगवान कृष्ण का हुआ, इसमें शिष्यपाल बहुत बड़ा बिगड़ा वो गाय भी नहीं, अब बात आप सुनी है ना, तो भगवान कृष्ण सबसे पहले पूजन कृष्ण भगवान हुआ और बाद सब पतला उठाई भगवान कृष्ण में पूजन में, तो छोटा काम होता बड़ा होता है, सेवा में काम किया जाए जो सबसे छोटा है वही काम सबसे बड़ा होता है, वैसे अभिमान मिटता है, अपना अहंकार नहीं रहता, फायदा होता है। इसलिए वो बातें बताने लगी, अब जब सभी बहुओं में जीती आज छोटी करे वो काम बढ़िया है, रसोई में भोजन कार्य उठने लगे तो बैठा भोजन कर रहा था एक आदमी, उसमें मेरी बहू बोली, देखो माँ जी इस थाली पर अधिकार मेरा है, ये मेरे प्राणनाथ है, इन वास्ते थाली मैं मांझू गई, ज्यादा तेरी है, तेरे कैसे हुए मेरे पति, तेरे पति पीछे है मेरा बेटा, पहली से मेरा बेटा है, मैं पैसे मांझूंगी, ऐसे आप धरने लगी। अब भोजन कर उठे तो किसी हाथ थाली किसी कटोरी किसी गिलास हाथ लगे और मांगे से मेरी गई, तो इसने समझा क्या करे, काम तो किया शुरू पर तुम्हारा काम तो दूसरा करने वाले, इस बात हमारे को बहुत कम मिलता है, ऐसा विचार करके और थाली मांझनी तो ठीक है पर नया काम किया क्या कि सुबह जल्दी उठ करके अपने कमरे में दीवारों में सब जगह झाड़ू दे दिया, उसने झाड़ू देकर साफ कर दी। झाड़ू देने वाला नौकर आया, नौकर बैठा है, अरे बैठा कैसे है, कि क्या करूं झाड़ू दिया हुआ है साफ की हुई है, झाड़ू देने जी ही नहीं है, तो समझिए क्या छोटी बहू ने किया है सभी, अब सभी बना था अपने कमरे में झाड़ी दे दे हुए। तो उसने काम क्या किया कि घर में था कुआ, उसे पानी भरने वास्ते आदमी आया करता, वो सुबह उठ करके पानी भर देता सब, वो पानी दिन में काम आता रसोई में भोजन में चलने फिरने में खाने पीने में हाथ धोने में कुल्ला करने में काम आता। वह छोटी बहू जाकर पानी भरा और सब पे भरा, तो मैंने देखा सासू ने, सासू ने देखा क्या कर दिया तुम पानी भरते हो, पानी भरने का मतलब टावर या नौकर है हमारे, क्या जरूरत है लोगो, मैं जरूरत नहीं ले लू, शेठ आया शेठ देगा काम काम पानी किसने भरा और नौकर कैसे बैठा है, तो मैंने कहा सब पानी तो भरा हुआ सर मैं क्या भरू, तो इसको जवाब दे दो। तो दौड़ कर गई सासू के पास, सासू जाकर नमस्कार किया, देखो ये जो पिताजी कहते हैं कि नौकर जवाब दे दो, जवाब देना ये दूसरे काम लगा दो मैं, क्योंकि इनकी पैदा होनी चाहिए ना, ये गलत है, आपने तो पैसा घड़ी है अपने यहाँ थोड़ा होता है, इसी नौकरी छूट जाएगी तो बावड़ क्या खाएंगे, इस वास्ते से नौकरी मत छोड़ो, मैं नौकरी छुटाने के लिए पानी नहीं भरा है, मैं तो पानी भरा है, पानी बड़ा पुण्य होता है, कि पानी में क्या पुण्य होता है, कि बरसात के महीने आप देखा नहीं प्याऊ लगाते हैं घर में पानी पिलाते हैं, आप गरीबों को प्याऊ लगाते हो तो प्याऊ में पुण्य होता है, तो घर वाले जल पिए तो पाप होता है, बात तो ठीक है भाई, देखो भोजन कर एक बार करे दो बार करे परंतु जल कितनी बार पिए, हाथ धो गए कोई पग धो गए, पानी बहुत काम ज्यादा आता है, रसोई से ज्यादा पानी पानी काम आता है, इस बार पानी का बड़ा पुण्य है, अब मरा हुआ है सभी पड़े पड़े, तो वह भी बारी बांधेंगे बारी बंद हो गए, अपने ऐसा नहीं नहीं तो आखिर छोटे नहीं भाई यही करे सब काम, तो इस तरह से काम करने में तत्परता से लगने से शरीर ठीक होता है। अब उनके लिए व्यायाम क्या है, कोई आसन क्या है, अगर कोई काम नहीं तो काम धंधा ज्यादा करने से शरीर ठीक रहता है, नहीं तो रोगी हो जाए छोटी छोटी अवस्था में शरीर रोगी हो जाए, तो काम धंधा करे आटो पीसे पानी भरे अनाज पसीना आ जाए शरीर में, पसीने रोग निकल जाए सब शरीर निरोग हो जाए, बालक में तो सोरो है सब सब ठीक रहे, इस बात को काम करना ठीक है। उसने बातें बताई तो सब में चची की बात तो ठीक है, अब पानी भरने में भी लुया लग गई, हर एक काम जितना घर में काम होता है उसके लिए जरूर नहीं रही नौकर की, अपने घर में काम अपना करो। आप बोले कि देखो आप विचार करो, आपके यहाँ नौकरी करते हैं और पानी भरते हैं बर्तन मलते हैं झाड़ू देते हैं, वही गृहस्थ है वही साधु थोड़ी है, वही गृहस्थ है ना, गृहस्थ है ना साधु है, साधु तो नहीं है, तो वे अपने घर का भी काम करे आपने घर का काम करे, आप कहता हूँ मैं बड़ा बड़ा ये आप हुए तो वो हुए, अपने घर का काम पूरा कर दे और फिर आपने घर का काम करके पैसा कमाने तो बड़े ये हुए। तुम अपने घर का ही काम नहीं कर सकते, अपने घर का सब काम गृहस्थ है वो भी साधु तो है बोले गृहस्थ काम घर में काम तो ही है वो कर गए थे तुम्हारे काम करते हुए। तो बड़े आदमी वे है जो दूसरों से काम नहीं ले रहे अपने हाथ से काम करे अपना वो ही बड़ा है। वो पराधीन पराधीन सुखने सुखना ही पराधीन वो शांति थोड़ी मिलती है और अपना काम करता है वो स्वाधीन होता है उसमें पराधीन नहीं होता वो परतंत्र होता ही नहीं तो झूठ खानी पड़ती है वरना से मांझते नहीं नौकर निकल देते हैं। बढ़िया काम होता है हाथों से करने से बढ़िया काम होता है। इस तरह से घर के काम में एक एक दो दो वह देख देख करती रही काम कौन सा काम बाकी है कौन सा काम बाकी है ऐसे समझते जो काम करते करने लगी तो बीनिया और सासू वो भी लगी सब भी काम करने लग गई। अब जहां संपदा संपत्ति नाना एक सिद्धांत है जिस घर में संपत्ति होती है आपस में प्रेम बढ़ता है तो उस घर में लक्ष्मी बढ़ती है। आपस में खटपट होती है लड़ाई होती है उस घर में लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। तो धन बढ़ा तो शेठ ने बताया धन मैंने अपने बहुओं को ले कहना बनाओ तो उसने सबके लिए कहना बनाया तो अपना साथ सारा था जोड़ी सब अन्नों को बोला सब धर दो और कमरे में धर दो कहना वे कहना सो दे पिताजी चले गए। वह पहुंची अपनी जेठानी बड़ी जेठानी के पास और कहा थोड़ा कहना आप ले लो एक दो जोड़ी आप ले लो कह बड़ी दे दे कि आप खर्चा है मेरे खर्चा नहीं मेरे तो गहना पीहर से लाया वो भी तिजोरी भरी है मैं क्या करूंगी। आप छोरा है छोरी है ब्याह करते हो तो आपको गहना चाहिए देना है आप गहना करते हैं मैं तो अकेली हूँ मेरे कोई साथ में है नहीं मैं किस कर रही हूँ यहाँ तो आप लोगों से आइए। अरे वो सब सब घर में चली आई और अपना गहना सब जेठानी को दे दिया। सासू ने कहा कि बहू तू समझती नहीं पिताजी ने इनके ससुर ने सबको दिया है इनको भी दिया है कि माँ जी इनके दिया है तो इनके बालक है छोरे ब्याह करेंगे छोरा का ब्याह करेंगे तो कहना चाहिएगा मैं तो अकेली हूँ मेरी वजह छोरा है वो छोरी है मैं तो इस बात से मेरे कहना इन्हें काम आएगा काम आए वही चीज बढ़िया है पड़ी पड़ी क्या करेगी मेरे तो प्रिय से आए घर वे भी पड़े हैं वे भी मैं पूरा पैर दे सकती तो घर में करूंगी क्या। ये जो चीज है नहीं है त्याग है ये इसको त्याग कहते हैं। लोग समझते हैं साधु हो जाते हैं ये त्यागी है त्याग वास्तव में साधुओं का ठेका नहीं है किसी वेश में हो। त्याग तो वो ये जो भीतर में अपने आराम का त्याग करे दूसरों की सेवा पहुंचे वो त्याग है वो बढ़िया त्याग है। साधुओं का त्याग क्या काम है वो तो अपने पास चीज है ही नहीं तो त्याग क्या हुआ त्याग तो तुम लोगों का है इस वास्ते इसमें बड़ा फायदा होता है। ऐसे महाराज घर में